Je weet toch. Ja, mensen. Je weet toch. Ik ga beter praticuleren. Kom dan, Miselecta. Zet die wagen maar klaar voor de chickies, want die gaan we los hoor. Ja, die beat gaat los worden. Je weet toch. Je weet toch. Schudden met die billen en tja! Je weet toch.